geliyor atlı, atlı geliyor atlı. Aman altındaki elim katlı. Benim sevdiğim yârim, benim sevdiğim yârim. Aman baldan şeker. İç benim için, bir de iç benim için. Aman ölüyorum senin için. Böyle sevda mı olur, böyle sevda mı olur? Aman sen de öl benim için. Bahçelerde bal kabak, bahçelerde bal kabak. Aman dökülür tabak, tabak. Beni koymuş yar sevmiş, beni koymuş yar sevmiş. Aman sevdiğin adam.